To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 października, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest postęp w negocjacjach dotyczących Brexitu. Za chwilę najświeższa relacja z Brukseli, a także minister Radziwiłł zaprasza lekarzy rezydentów na kolejne spotkanie powołanego przez siebie zespołu. Dziś nie przyszli. A także o konkursie na pomniki smoleńskie. Został on już rozstrzygnięty. Na początek zakończony właśnie w Brukseli unijny szczyt. Przywódcy 27 krajów zgodzili się rozpocząć wstępne rozmowy o przyszłej umowie handlowej Unii z Wielką Brytanią po Brexicie. Nie ma natomiast zgody na rozpoczęcie negocjacji Brukseli z Londynem o szczegółach porozumienia z powodu impasu w negocjacjach dotyczących warunków Brexitu. Powodem są rozbieżności w kwestiach finansowych. Beata Płomecka. Wewnętrzne konsultacje oznaczają, że 27 będzie na razie rozmawiać w swoim gronie bez Brytyjczyków. Do stołu negocjacyjnego być może zaprosi ich w grudniu, jeśli nastąpi postęp w negocjacjach. Według unijnych dyplomatów zgoda na taką strategię zajęła przywódcom 27 krajów 90 sekund, co miało pokazać jedność. A premier Wielkiej Brytanii Theresa May, opuszczając unijny szczyt, mówiła, że mimo problemów w negocjacjach jest optymistką, jeśli chodzi o porozumienie z Unią. Ale wiem, że przed nami jeszcze długa droga. Zapewniała, że Wielka Brytania chce zagwarantowania praw wszystkim Europejczykom, w tym Polakom na Wyspach. Cokolwiek się zdarzy, chcemy, żebyście wraz z rodzinami zostali w Wielkiej Brytanii. Brytyjska premier zapewniała też, że mimo Brexitu Londyn wywiąże się ze wszystkich zobowiązań, ale nie złożyła żadnej nowej oferty finansowej. Zatem stan negocjacji jest taki. Unia uważa, że Wielka Brytania nawet po Brexicie powinna wpłacić do obecnego europejskiego budżetu około 60 miliardów euro. Brytyjskie władze mówią, że mogą wpłacić co najwyżej połowę tej sumy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zaprasza protestujących lekarzy rezydentów na kolejne spotkanie zespołu, który zebrał się dziś po raz pierwszy i zajmuje się zmianami w ochronie zdrowia. Dzisiejsze spotkanie głodujący medycy zbojkotowali. Nie było też nikogo z Porozumienia Zawodów Medycznych, ani związkowców i pracodawców z Rady Dialogu Społecznego. Po tym spotkaniu minister Radziwiłł potwierdził, że rozmawiano o zwiększonych nakładach na ochronę zdrowia i wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że w tej chwili bardzo wyraźnie widać takie dążenie do tego, żeby poważnie myśleć o strategii zagospodarowywania tego, co zostało przygotowane przez rząd. I w tej chwili była poważna dyskusja na temat tego, tak w skrócie rzecz ujmując, jak z tymi zwiększającymi się środkami sobie poradzimy. Rada Stała Rady Ministrów zarekomendowała rządowi przyjęcie ustawy, w której nakłady na ochronę zdrowia miałyby wzrosnąć do 6% PKB w 2025 roku. Rezydenci chcą, by było to 6,8% w ciągu 3 lat. Wciąż czekają na konkretne propozycje rządu i nadal prowadzą głodówkę, teraz w 4 miastach w Warszawie, Szczecinie, Łodzi i Lesznie. Rozstrzygnięto konkurs na projekty pomników poświęconych Lechowi Kaczyńskiemu oraz innym ofiarom katastrofy smoleńskiej. Oba mają stanąć w stolicy. Jury ogłosiło wyniki na warszawskim Służewcu. Jest tam Witold Banach. Witku, czyje projekty zwyciężyły? Pierwszą nagrodę w konkursie na pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej zdobył projekt Jerzego Kaliny, rzeźbiarza z Komorowa. Przewodniczący jury konkursu, profesor Tadeusz Żuchowski, wyjaśniał, czym ten projekt przekonał komisję konkursową. Pracę tę cechuje wysoka wartość artystyczna, prostota i szlachetność formy oraz czytelny przekaz ideowy uzyskany dzięki właściwemu wyborowi form i doborowi materiałów. Zaproponowana aranżacja przestrzenna umożliwia zarówno indywidualny odbiór, jak i organizację dużych uroczystości. Z kolei w konkursie na pomnik upamiętniający prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie przyznano pierwszej nagrody, a jedynie wyróżnienie, które otrzymali rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz i architekt Jan Raniszewski z Gdańska. Społeczny Komitet Budowy Pomników chciałby, aby zwycięski projekt pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej został odsłonięty 10 kwietnia. Natomiast nie wiadomo jeszcze, czy pomnik, który zaproponowali architekci z Gdańska, zostanie faktycznie zrealizowany. Problemem może być jednak zgoda władz Warszawy, które nie zgadzają się na lokalizację, a przypomnę, że pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej ma stanąć na skwerze księdza Twardowskiego. To był Witold Banach. Dziękujemy. I na koniec Czesi idą do urn. Właśnie teraz rozpoczynają się w Czechach wybory do Izby Poselskiej. Potrwają dokładnie dobę. W Pradze jest nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. Magdo, jakie ugrupowanie ma największe szanse na wygraną? Sondaże przedwyborcze bardzo wyraźnie wskazują na zwycięstwo partii ANO, czyli akcji niezadowolonych obywateli miliardera Andreja Babisza. Pytanie tylko, jaki dokładnie wynik uzyska?

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Tonacji trójki, dzień dobry, mówią Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Metz. Dzisiejsza tonacja to teatr jednego aktora. Ostatni raz widziałem go na żywo w kościele w centrum Londynu z jego świetnym zespołem Band of Joy. Nowym albumem Carry Fire zaskoczył pozytywnie chyba wszystkich oprócz siebie samego. Przed dwoma tygodniami porozmawialiśmy chwilę przez telefon. Mimo słabego połączenia słychać było i specyficzne angielskie poczucie humoru i nagłe ożywienie artysty przy pytaniu o piłkę nożną. Good afternoon. Robert Hi. Plant, this is Polish Radio. Dzień dobry, panie Robercie Plant, tu Polskie Radio. Myślę, że tym albumem stworzyłeś nowy gatunek, nomad rock. Korzenny, ale w ciągłym ruchu. Pierwszy raz słyszę takie określenie. Powiem o tym dziś chłopakom z zespołu. Do tej pory słyszałem określenie gęsta mgła, ale to wydaje mi się trochę za nostalgiczne, jak na nas. Ja wolę moje nomad rock, które wymyśliłem dziś rano. Okej, będę tego używał. Dziś do końca dnia. Co cię teraz motywuje do pracy nad muzyką? Myślę, że przeżycia prowadzące do optymizmu, radości, a także coś w rodzaju dumy z osiągania czegoś. Nie dla samego celu, ale lubię szukać, wymyślać. Czasem przypadkiem. Myślę, że całe moje życie jest dokładnie takie. To życie szczęściarza i włóczęgi w XXI wieku. There is definitely for Mamani a kind of Joseph Conrad's Shadow Line thing around the album. Dla mnie zdecydowanie nad albumem unosi się konradowska smuga cienia. Czy to przypomina o sobie ulotność życia? Myślę, że to odwieczny związek z samym sobą. A także fakt, że zjawiło się w moim życiu nagle wielu przyjaciół z przeszłości. Z wieloma udaje się podtrzymać więź. Ale tak naprawdę to wszystko to film bez scenariusza. Ta zaskakująca zmiana dotykająca nas wciąż, wewnątrz i na zewnątrz, kiedy się znów spotykamy. Podoba mi się to. Wszystko się zmienia. Śpiewałem kiedyś Song Remains the Same, ale tak nie jest. Czy Chrissy Hynde jest wśród tych przyjaciół? Zdecydowanie tak. cały czas w drodze. Mieszkałeś niedawno w Teksasie, teraz wróciłeś do Anglii. Jak to wpływa na proces twórczy? Tak naprawdę to ciągła przygoda. Myślę, że dotyczy to każdego z nas. Walizka z zawartością jest lepsza od pustej, a paszport lepiej mieć w ręce niż w szufladzie. Moje doświadczenia nie dotyczą może jakichś niewiarygodnych miejsc, ale bardzo ekscytujących. No i z reguły odwiedzam niezbyt utarte szlaki. To bardzo stymulujące i pomaga się zresetować, naprostować. Komuś, kto robi to, co ja, myśli tak samo i kocha to samo. Czy tytułowy utwór to trochę powrót do Marrakeszu? Nie. Ten element muzyczny obecnie jest po prostu częścią mnie. Wszystko zaczęło się w 1972. Rytmy i skale. Oczywiście spędziłem w Marrakeszu i w Maroku sporo czasu, ale te rzeczy piszą się teraz w zasadzie same. Prawie tak, jakby się spontanicznie tworzyły. Naked hands. Zaskakujesz się jeszcze wciąż muzycznie? Tak. Pracuję ciężko i kiedy piszesz piosenki, każdy ci to powie. Nie wiesz, dokąd zmierzasz. Formułki to są w muzyce pop. Tu 10 taktów, tu 12, tam 5, tu jakiś łącznik. W przypadku naszej muzycznej trzutki nie mamy do końca mapy wyznaczającej kierunek. Zbieramy tak naprawdę wskazówki współrzędne ze wszystkich stron. To bardzo ekscytujące, lekko obezwładniające i całkowicie zaskakujące, gdy osiągamy cel i mówimy, mamy to. On shining out through the darkness through the night. Not evermore will keep reminding our journey's long, the flame is bright. And if there's one more turn I can dance with you, let me dance with you. The last chance our hearts will dance into a lover's night. Out in the land of never ending, the rich break the roar of life. We share the world forever changing through dancing days and wondrous nights. Offer up the secret places, reveal the magic of the land. All bound by blood and lipstick traces, till time conspired to steal our crown. And if there's one more time I can dance with you, let me dance with you. It's a love. Mam wrażenie, że teraz do nas bardziej przemawiasz niż wykrzykujesz rockowy tekst. Nie, nie ma tu rockowej kliszy. Ze smutkiem poddaję się i przyznaję, macie tu przed sobą lekko już wyciszonego człowieka, który, tak, mówi o tym, co się dzieje, co dotyczy wszystkich i wszędzie. Ja mam po prostu zdolność wyrażania tego. Może w niezbyt wyrafinowany sposób, ale po swojemu o tym mówię. Tak myślę. Nie umiem już śpiewać o parkingach dla ciężarówek i dziewczynach ubranych w skórę. Na nowym albumie jest cała masa różnych inspiracji. Setlista na trasie może być bardzo interesująca. No, mam nadzieję. Mamy zespół muzyków o wielu muzycznych obliczach. Łączy nas energia i wspólnota rytmiczna. Często wychodząca zresztą na pierwszy plan. No i czeka nas odwiedzenie mnóstwa fajnych miejsc. Przyznaj się, grasz jeszcze w piłkę? Środy wieczorem w lokalnej licealnej sali gimnastycznej. Dziś wprawdzie nagrywam program telewizyjny dla Juice'a Hollanda z Beckiem i St. Vincent, a jutro gramy w Londynie koncert, więc... nie zdążę wrócić.

W dzisiejszej tonacji trójki o swoim ostatnim albumie Carify i nie tylko opowiadał Robert Plant. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dla Grażyny Orłowskiej nie ma to znaczenia, czy wędruje po górach, czy równinach. Ważne jest, aby trasa przyciągała wędrowca i kolarza, pozwalała poznać najciekawsze krajoznawczo miejsca. I taki właśnie szlak przygotowała dzisiaj dla Państwa. Grażyna Orłowska przemierzyła rejon niedaleko Wieliczki. Jest taka wieś gminna Gdów, wokół której można wędrować i poznawać ciekawe miejscowości i ciekawe miejsca związane z historycznymi postaciami. Można wybrać się na jedną z dwóch tras rowerowych. Jedna biegnie po lewej stronie Raby, bo Gdów leży nad Rabą, piękną rzeką, albo po drugiej stronie szlak wyznaczony kolorem niebieskim, który biegnie przez ciekawe tereny. Bardziej trzeba się pomęczyć, żeby podjechać pod niejedną górkę. Ja proponuję przemierzyć tą trasę łatwiejszą, dlatego że biegnie ona przez bardzo ciekawe miejsca. Z Gdowa, właściwie z Zarabia, koło stadionu, wyruszamy w kierunku północnym, w kierunku Niegowici. Niegowic to miejsce, w którym po raz pierwszy swoją posługę kapłańską pełnił Karol Wojtyła i jest tu niezwykły pomnik wikariusza. Przeważnie przy obiektach sakralnych mamy Jana Pawła II już jako papieża. W Niegowici jest kościół, który powstał z inicjatywy właśnie Karola Wojtyły i był przez niego konsekrowany w 1966 roku. Wieża kościoła jest widoczna właśnie z tego szlaku, jest takim charakterystycznym punktem orientacyjnym. Dalej szlak biegnie w kierunku wschodnim do kolejnej miejscowości Pierzchów, gdzie na końcu tej wsi jest taki przysiłek Pierzchowice. To miejsce związane z Janem Henrykiem Dąbrowskim, który tutaj się urodził i twórca Legionów Polskich we Włoszech spędził tutaj dzieciństwo. Później dworek niestety nie zachował się do dnia dzisiejszego, natomiast zachowały się inne pamiątki wystawione prawie 100 lat od momentu urodzenia Jana Henryka Dąbrowskiego, pomnik, na którym są pierwotne wersy naszego hymnu narodowego, który został uznany jako oficjalny hymn w 1927 roku. Trasa przebiega bardzo takim malowniczą doliną Raby, prawie 10 km wzdłuż właśnie rzeki, a wcześniej między Niegowicią a Pierzchowem trasa przebiega wzdłuż takiego potoku królewskiego, który właśnie do Raby wpada. Można jeszcze wybrać się na trasę pieszą, którą Karol Wojtyła wielokrotnie przemierzał. To jest między Niegowicią a Łapanowem po drugiej stronie Raby. To jest odcinek około 12 km i jest wyznaczony tutaj szlak papieski. Czyli ani wędrowcy, ani rowerzyści nie będą się nudzić. Z pewnością nie. Autopromocja. Kiedy był młody, miał jedno marzenie – być wyższym. Pojechał więc do kliniki endokrynologii i usłyszał. No może pan tylko powisieć na drążku, żeby... A ja chciałem grać Hamleta, Konrada Gustawa, no ale z tym wzrostem. Teraz bym pewnie zagrał, ale wtedy były czasy, że trzeba było być amantem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Marian Opania. Zapraszam w sobotę między 6 a 7. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Joanna Jędrzejczyk. Jestem wojowniczką. Wygrywam. Nigdy się nie poddaję. Codziennie walczę ze swoimi ograniczeniami. Bo limity są tylko w naszych głowach. Ty też wybierz stan nielimitowany, bo teraz każda osoba w duecie otrzyma abonament nawet 10 zł taniej. Na zawsze. A do tego dwa smartfony Huawei P9 Lite Mini, każdy już od złotówki. Wystarczy przedłużyć umowę lub przenieść numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Już teraz w Lidlu. Polski kurczak, filet z piersi XXL marki Rzeźnik, jedynie 9,90 za kilogram. Oraz olej rzepakowy promienna, 36% taniej, 2,99 za litr, aż 36% taniej. Lidl, co tydzień coś nowego. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach, jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste, kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale, a suplement diety Artron Complex to jedyny.